पराक्रन्नमद्बन्धम् परम ब्रह्म निराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरान्नवनीतदावात् पीताम्बरारुणबिम्बपदाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णाक्षरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलयो नमः महात्मयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः श्री भगवद गीता ने आरंभ में ही देह और देही का भेद बताया है। अर्जुन का कहना था कि इन कुटुंबियों के मरने से मेरे जो शोक होगा वो शोक देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी दूर नहीं होगा। यहाँ की संपत्ति देव मिलने में शोक दूर नहीं होगा। शोक है वो बड़ा भयंकर है और देखता हूँ तो दोनों सेनाएं अपनी धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र बड़ा भाई छोटा भाई पांडु धृतराष्ट्र से दुर्योधन आदि ऐसे युधिष्ठिर आदि तो खास कुटुंब खास दोनों मर जाएंगे महाराज और राज्य क्या काम आएगा किसको राज्य दिखाएंगे क्या बहादुरी बताएंगे वो शोक मिटने का है नहीं। तो इस पर भगवान ने बात बताई तो अर्जुन घबरा गए और भगवान के शरण हुए और कहा मेरे को शिक्षा दीजिए। तो भगवान हंसते हुए बोले तो अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादास्तभाषे शोक नहीं करने का तू शोक करता है। बड़े पंडित आई की बातें बघाड़ता है। पंडित होते हैं वो मर गए उनके शोक नहीं करते जीते उनका भी शोक नहीं करते। शोक नहीं करता है चिंता नहीं करते वे प्रबंध करते हैं पालन करते हैं रक्षा करते हैं अपनी तरफ से पूरी सेवा करते हैं मन शोक नहीं करते चिंता नहीं करते। शोक करना ये पंडितों का काम नहीं है ये मूर्खों का काम है। इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले शरीर और शरीरी का भेद बताया है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें तक अशोचान से देही नित्यम देवयम तक खास एक ही बात बताई कि शरीर और शरीरी तो शरीर को धारण वाले करने वाला वो स्वयं है और धारण होने वाला शरीर है उसमें स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है उसमें मन बुद्धि इंद्रियां प्राण आदि सभी शरीर में घसरेगा शरीर में सभी इनसे रहित शरीर ही है। तो ये शरीर है अपरा प्रकृति सातवें अध्याय में इसको अपरा प्रकृति कहा है और शरीरी को परा प्रकृति कहा है। ये दोनों का भेद है। तो अपरा प्रकृति क्या है तो पांच तो भूत बताया भूमि आपो नलो वायु खंग मन खंग और मन बुद्धि अहंकार तीन ये पांच भूत और मन बुद्धि अहंकार तीन ये आठ प्रकार के भेद वाली अपरा प्रकृति है, अपरा बोल जड़ प्रकृति है। जो मैं कहता हूँ शरीर का अपने को सपना मानता हूँ, मैं शरीर का मालिक मानता हूँ अपने में, ये है अहम, मैं पर। तो मैं पर है उसको भगवान ने भूमि की तरह बताया है। जैसे ये पृथ्वी है, ये ढेला है, ये जैसा है ऐसा ही अहम है, अपरा प्रकृति है। और सूक्ष्म पृथ्वी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहम, ये सूक्ष्म है, एक एक से सूक्ष्म है। तो आज मुझे कितना सूक्ष्म हो गया, परंतु जाति ढेले की और अहम की एक है, दोनों का नाम अपरा है। तो मैं जो करता है, ये मैं करने वाला, मैं को पकड़ने वाला है, वो आप स्वयं है। आप स्वयं कौन है जो मैं को पकड़ते हो? उस मैं को पकड़ करके उस मैं को ही मुख्य मान लेते हो, तब आप कर्ता बन जाते हो। तो ये खास बात जानने की है, सबसे पहले ये प्रकरण बताया है। तो मन का बुद्धि का भी आप मालिक हो। एक सज्जन ने पूछा था कि मन के अपन में क्या फर्क है, क्या है, दो है एक है? तो मैंने प्रश्न किया था कि मन आपका है कि आप मन के हो, बुद्धि आपकी है कि आप बुद्धि के हो? ये प्रश्न इस वास्ते किया कि आपको ख्याल हो जाए, बुद्धि मेरी है, मन मेरा है। तो मेरा कहने वाला होता है मैं, अलग होता है, मेरा कहने वाला मैं होता है, स्वयं होता है। मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा अभिमान ऐसे कहने वाला है वो स्वयं है। इनके सबके अभाव को आप हम जानते हैं, परंतु अपने अभाव को कोई भी नहीं जानता, चाहे मूर्ख से मूर्ख हो और पंडित से पंडित हो, अपने अभाव का ज्ञान किसी को नहीं होता। इसीलिए मैंने जागृत स्वप्न सुषुप्ति का उदाहरण दिया था। आज इस बात पर विचार करना है, आप लोग कमर कस तैयार हो जाओ इसके लिए, किसको मात्र आज जानना है। तो मैं करता, ये मैं अहंकार है, ये मैं है, ये आपका स्वरूप नहीं है, आप अहम मैं नहीं हो, मैं को जानने वाले आप हो। जैसे ये वृक्ष है, ये वृक्ष मैं नहीं हूँ, मैं वृक्ष को जानने वाला हूँ, ऐसे मैं को भी, अहंकार को भी जानने वाले आप हो। अहंकार अपरा प्रकृति है, आप भगवान की परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति है। अहंकार जैसे मिट्टी का ढेला हुए अजड़, ऐसे ही है। इस पांचों में सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार है, एक एक आठ आठ में एक एक से सूक्ष्म, कहीं दस विद्या आएगी, हम दस दस बताया, दस दस गुणा पृथ्वी जल गुणा दस, तो आठ में है अस्सी गुणा, ये दस दस गुणा आदि, इतना सूक्ष्म है। परंतु जाति पृथ्वी की ढेले की एक है, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। जो अहम अहम मैं कहते हो, ये मैं अपरा प्रकृति है। इसमें आप अगर जानना चाहे तो मैं हूँ, आप कहते हो मैं हूँ, ये हूँ आप है, अहम आप नहीं है, आप अपरा प्रकृति है, हूँ आप अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है, मैं हूँ, ये दो अक्षर है। इनको आज आप विचार करो, विचार कर लोग, आज इसको जानना है, मैं और हूँ को आज जानना है, मैं क्या है, हूँ क्या है, इसको बात आज जानना है, ये खत्म करना है आज, खास बात है। तो हूँ है क्या है, हूँ है का अंश है जो परमात्मा परिपूर्ण सब जगह है, वो है ही मैं होने से, अहम होने से, मैं होने से हूं कहलाता है। आप अगर हो तो आपको मैं तू कहता हूं, आप कहता हूं, तू कहता हूं, तो तू है, आप है, बहुवचन तो आप हैं कह देंगे, तू कह तो तू है, तो तू है, यह है, वह है, ये है कहलाता है, और मैं हूं कहलाता है। तो ये मैं होने से हूं हुआ है, नहीं तो मैं है ही है, मैं के साथ मिलने से हूं होता है कोई हूं कहते हैं। आप अगर मेरे को कहोगे तू है, तो जिसको मैं हूं कहते उसी को ही है कहोगे आप, तू है। अगर वो आपकी बात करते हो कहोगे यह है, तो मैं यह के साथ है ही होगा, और दूर हूं मैं तो वह है, तो वह यह तू में है ही है होता है, और अपने में हूं होता है, पर वो है ही हूं होता है, हूं ही है होता है। ये शरीर से अलग है, इसके साथ शरीर को मानने से मैं ये हूं ऐसा कहता है, मैं शरीर में हूं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में हूं। ये बात हरेक के समझ में, ये बात कुत्ते के समझ में, गधे के समझ में, सूअर के समझ में, ऊंट के समझ में, शूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशुओं में चार तुलसी हरि की भजन बिना ऐसे ही नर नाक, ये बड़ पशुओं में चार, तो उनमें भी एक मैं हूं। कुत्तो देख कुत्तो घर रहे हो, मैं बैठो तुम क्यों आयो, तो कुत्तो उसे लड़ता है, तो एक हूं लड़ती है हूं, तो मैं पढ़ है ना, मैं पढ़ के साथ, अगर मैं पढ़ के साथ में शरीर पूरा लगाया तो पूरा शरीर के साथ हूं पड़ा है, ये अज्ञान है। आप शरीर नहीं हो, शरीर माँ के पेट में बना है, और यह छोड़ करके जाओगे, जो माँ के पेट में शरीर बना है उस शरीर को आप धारण किया है, और यह शरीर पड़ा रहेगा, आप चले जाओगे, आप वो हो, शरीर धारण करने वाले, शरीर छोड़ने वाले, शरीर के साथ आपका संयोग वियोग होता है, उसमें वास्तव में संयोग हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, यह अलग ही अपने धुन में चला जा रहा है, आप मान रहे हो, शरीर नहीं मानता है आपको, केवल आप ही मानते हो मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, तो धनादि को मेरा कहते हो, और धन धन का अभिमान को तो मैं धनी हूं कहते हो, मैं और मेरा कहते हो, शरीर मैं हूं शरीर मेरा ये कहते हो, मन मेरा है, मन मेरा है कहते हो, और मन व्याकुल होता है तो मन व्याकुल, मन में व्याकुलता हो रही है, कभी मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं बुद्धि से जानता हूं, कभी कभी मैं जानता हूं, तो बुद्धि के साथ ही मिल गया मैं जानता हूं, ये मैं इतना सूक्ष्म है, इसको किसी के साथ मिला दो मिल जाएगा, धन के साथ मिला दो मैं धनी हूं, गरीबी के साथ मिला गरीब हूं, मैं रोगी हूं मैं निरोग हूं, और तो क्या कहे, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के साथ मिला दो जो सच्चिदानंद है, कहीं मिला दो मिल जाएगा, और ये आपका स्वरूप नहीं है, मैं ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, ये कहते हैं जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, बिल्कुल झूठी बात है, जीव को नहीं होती है, जीव तो मैंपन है, मैंपन छूटने से आप स्वयं ब्रह्म होते हैं, तो ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मैं के साथ है तो बंधन है, और मैं से छूटे पर मुक्ति है, तो मैं के साथ जो आप मिलते हो वो मिलने साथ वाले आप स्वयं हो, मैं स्वयं गया, तू स्वयं गया, वो स्वयं गया, यह स्वयं गया, सब में स्वयं पद लगता है, मैं स्वयं जानता हूं, तुम स्वयं जानते हो, यह स्वयं जानता है, वो स्वयं जानता है, तो स्वयं कौन है, जो आपकी सत्ता है वो स्वयं है, वो सत्ता है, होनापन, वो होनापन आपका स्वरूप है। जो विकृत होता है बदलता है वो आपका नहीं है। होनापन में विकृति नहीं आती, होनापन मिटता नहीं है, होनापन बदलता नहीं है। शरीर के साथ मिल जाते हो तो मैं जवान हो गया, मैं बालक था, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, तो ये मैं मिला देते उसके साथ में, पर आप स्वयं नहीं हो। आप स्वयं ना बालक हो, ना जवान हो, ना बूढ़ा हो, आप तो है का स्वरूप हो, जो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह है, वो है का अंश आप हो। अंश क्यों हो गए कि अहम को आपने पकड़ लिया, इस बार से अंश हो गए, और है को छोड़ दो तो मुक्त हो जाओ। वो निरहंकार शांति मत के सभी निर्ममो निरहंकार, ये मेरा है, मैं मालिक हूँ, ये बंद गया। ये निर्मम मेरा नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, तो ब्रह्म हो गई। ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्ममो निरहंकार, इसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति कि अहम नहीं रहा तो स्थिति क्या होगी, जो समझे कि परमात्मा है वही स्थिति होगी, तो वही आपका स्वरूप है। तो मैं आपने माना है, आप मैं नहीं हो, ये है बात। तो आप स्वयं ये चार है, मैं तू यह वह, पांचवी चीज है ही नहीं, चार ही चीज, पांच कोई चीज नहीं। यानी वो स्वयं कहते हो, मैं स्वयं, तू स्वयं, वह स्वयं, यह स्वयं, वो स्वयं है। जो देह ही है, देह को धारण करने वाला है, देह वाला है, देही नित्यम अवध्योयम, देही देह वाला, देह वश अस्ति देही। उसने है कोई बात पूछ रहे हैं क्या? पूछते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, आप बराबर बताते हैं, लेकिन शरीर में जब बीमारी आ जाती है तो हमारे पर असर क्यों पड़ जाता है? मैं कहता हूँ आपका मकान टूटता है तो आप प्रश्न क्यों पड़ता है? आपका मकान टूटता है तो आप प्रश्न नहीं पड़ता है? पड़ता ही नहीं, बताओ बताओ क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है कि मकान को अपना मान लिया, जिस चीज को अपना मानोगे, रुपया अपना मान लिया, उन्हें फर्क पड़ता है, आप पर असर पड़ेगा। जमीन को आपने अपनी मान लिया, उसे असर पड़ेगा। तो शरीर का अपना मान लिया, इस बार असर पड़ता है। मन को बहुत समझाता हूँ फिर भी मन समझा नहीं समझेगा, इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा मन नहीं समझ सकता। कितनी समझोगा उन्हें, कैसे समझेगा? शरीर को मैं मानता हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस पर कृपानाथ आप थोड़ी कृपा करो, आप शरीर से अलग हैं। तो शरीर में आए हैं, शरीर से चल जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, तो आप शरीर नहीं हो। इसको समझना चाहे तो भी एक युक्ति मेरे मन लगी है, वो बताता हूँ। आपकी तीन अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। मन एक जागते हैं, एक स्वप्न आता है, एक गाढ़ नींद आती है, ये तो जानते हो ना, इसमें तो संदेह नहीं है। तो स्वप्न में और जागृत में तो अहम रहता है, पर गाढ़ सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है, ना इंद्रिया रहती है, ना मन रहता है, ना अहम रहता है, ना बुद्धि रहती है, ये सब अविद्या में लीन हो जाए गाढ़ नींद में। तो गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता और आप रहते हो, इस वास्ते आप कहते हो मैं सुख से सोया था, बड़ी नींद आई, कुछ मेरे को पता नहीं था, जगने के बाद ये कहते हो। तो मैं सुख से सोया था तो आप थे वहां पर, और कुछ भी पता नहीं था तो पता लगाने वाले मन बुद्धि इंद्रिया नहीं थी, पता लगाने वाले मन बुद्धि इंद्रिया है, ये नहीं थी, पर मैं सुख से सोया था तो आप थे, वो स्वयं आप है। आप अहंकार के बिना आपकी सत्ता है। अभी आप समझ नहीं सकते, मान नहीं सकते, परंतु ये बात निर्विवाद है कि मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था। तो मैं सुख से सोया था जो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ वो ही मैं था, पर अहम नहीं था, इंद्रियां नहीं थी। तो अहम के बिना आपकी सत्ता है। इसमें गहरी रीति से बोलो, गहरी रीति समझ कर फिर प्रश्न करो। ये ख्याल में आया कि नहीं आया कि मालूम, मैं देखो बीच में मेरे कुछ याद नहीं था, मगर मैं वही हूँ जो कल जगता था, वो याद में जग रहा हूँ। जागृत समझ वो संसार की है, मैं वही हूँ। बूढ़े होने पर भी आप कहते हैं मैं बालक था, ऐसा करता मैं बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा बालक शरीर हुआ है, उसके साथ हाँ में हाँ मिला कर गए, आप बालक और बूढ़े हो गए। पर आप ना बालक हुए ना बूढ़े हुए, इसको सीख समझ करके प्रश्न पूछो आप। तो मेरे कहना तात्पर्य है कि अहम मैंपन और है और हूँ और है। मैं हूँ का अभाव नहीं होता है, हूँ तो वो को रहता है, मैं बदलता है। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ। तो ये बदलती है चीजें, मैं बदलता है। परंतु मैं पर जो है, मैं का असली जो आपका होना पर है, वो नहीं बदलता है। मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख था, तो मूर्खता से विद्वत्ता आई तो ये बदली। मैं बदला, मैं मूर्ख, मैं विद्वान, पर मैं हूँ इसमें फर्क क्या पड़ा। मैं गरीब हूँ कहते हो, मैं विद्वान हूँ कहते हो, हूँ मैं क्या फर्क पड़ा। आपकी बुद्धि में फर्क पड़ा, मन में फर्क पड़ा, शरीर में फर्क पड़ा, मन हूँ जो है वो है रूप है में फर्क पड़ता ही नहीं। वो है जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसका अंश है ये ममेवांश हो। मया तत्मिदं सर्वं जगदग्भेद मूर्धन्यः, अरे ममेवांश हो, है का अंश हूँ मैं। ये है के साथ एक है, आप संसार साथ एक है। इसको समझ करके अब आपके जो शंका हो पूछो। कहते मेरे को पीड़ा क्यों होती है, तो पीड़ा अपना मानने से होती है। मकान को अपना मान लिया तो मकान कोई महाराज बढ़िया मकान बनाया, कहीं लगाए कोई से कोई लकीर निकाल दे तो मालूम होता मन मेरे देखो सीख रहा है। अरे अरे क्या कर रहा है, होती है नहीं पीड़ा। तो बोलो लकीर तो निकालने मकान गए, आप कहते हो आपको दुख, ये क्या, ये क्यों होता है। अपना मानते हो यू होता है, अपना नहीं मानो तो नहीं होगा। जितना जितना वैराग्य होता है, जितने आप परमात्मा की तरफ चलते हो, उतना ही शरीर का दुख कम हो जाता है। ये आपका सबका अनुभव है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आप जब सब छोटे बड़े जितने हैं साधन करके सत्संग सुन करके सोच जानते हो, तो मैं शरीर में फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर है काम नहीं करता, तो बोलो। तो आप और आपका शरीर ये दो है, आप शरीर के मालिक हैं। शरीर आपका है, मेरा है। तो मेरा करने वाला मैं है, वो मैं में दो चीज है, एक मैं का प्रकृति का अंश है अहंकार, एक पुरुष परमात्मा का अंश है। मैं वांशो जीव लोक अपने इतस्तन्यां प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाभू ये दिन धारी दिन। उसने ही शरीर उदाहरण संसार धारण कर रखा है, ना तो संसार ज्ञानी की दृष्टि में, ना संसार परमात्मा की दृष्टि में। आपने मैं हूँ इस संसार धारण कर रखा है, केवल इसने धारण कर रखा संसार है। बुद्धि का कार्य माना है, किसी ने कारण माना है, द्वंद माना है। वास्तव में बुद्धि मन एक धातु है, उसकी वृत्तियों का नाम मन बुद्धि अहंकार है। जो मनन चिंतन करता है उसको मन कहते हैं, निश्चय करते हैं बुद्धि में उसको बुद्धि कहते हैं। यहाँ तो अहंकार लिया है, अहंकार ही मुख लिया है। अहंकार लिया है तो ऐसा भी मत, दोनों मत है। प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात भूषण षोडश का, प्रकृति महान महतत्व, महत्वता समष्टि बुद्धि का है। प्रकृति महान तत्व अहंकार है, उसी पर अहंकार है। तो किसी ऋषि ने पहले बुद्धि को माना है, अहंकार को पीछे माना, किसी को अहंकार पहले माना, बुद्धि को पीछे माना है। वास्तव में बुद्धि मन है और हमें तीनों एक ही है, ये वृत्तियां हैं अलग अलग। बुद्धि का अहंकार चलता है, ये बात भी ठीक है। वास्तव में अहंकार के अनुसार बुद्धि चलती है, मन बुद्धि के अनुसार चलता है। बुद्धि निश्चय करती है, वो निश्चय को आप स्वीकार कर लेते हो स्वयं, तो आप अहंकार के सहित हो कि ये काम करना है, तो फिर बुद्धि बदल जाती है, ये काम करना है। आप मालिक हो, बुद्धि के भी आप मालिक हो, अहम के भी आप मालिक हो, मन के भी आप मालिक हो। आप मन बुद्धि इंद्रिय, तो क्यों तीन वृत्तियां है, अंतःकरण विकरण और ये बहिकरण दस इंद्रिया, ये बहिकरण पांच ज्ञान इंद्रिया बहिकरण है, वो अंत बाहर का साधन है। शरीर में सुई चुभता है या कोई मारता है तो शरीर में दर्द होता है, तो दर्द हो गया ही, इन क्या नई बात क्या हुई, शरीर में दर्द हो गया ही, ये तो हो गया ही नहीं, नई बात क्या हुई, आपका प्रश्न क्या है। उस समय कैसे माना जाए, उस समय कैसे माना जाए कि शरीर अलग है। मैं कहूँ आप अलग कभी माना ही नहीं आपने, अभी कभी अनुभव हुआ ही नहीं, अगर अनुभव होता तो ये प्रश्न नहीं उठता। शरीर के साथ उस समय में नहीं है, सब समय में है, सब समय में शरीर बने हुए हो, शरीर के आदर में आपका आदर, शरीर के निरादर में आपका निरादर, नाम की महिमा में आपकी महिमा, नाम की निंदा में आपकी महिमा निंदा, हरदम बने ही रहते हो, हरदम ही। परंतु शरीर बदलता है, आप बदलते हो क्या, मैं आपसे पूछूं, बालकपन में और शरीर और था आज और है क्या, बालकपन में आप और थे अब और है क्या। क्या कहते हैं इस बात को, हो विचार आज करना, आज अपने विचार इस बात को हल करना है, ऐसा विचार कर लो आज ही हो जाएगा। शरीर से आप अलग है, शरीर छूट जाएगा तो आप मर जाते होगा कि आपका अभाव हो जाता है। शरीर छूट गया, शरीर तो अभाव हो गया, आपका अभाव हो गया, बताओ। तो जीता रहेगा जब तक मकान अपना है, तब तक दर्द होता ही, जब मेरा है तो होगा ही दर्द, तो छूटता ही। देखो ध्यान दो, आप कहते हैं शरीर रहेगा तब तक दर्द होगा ही, और शरीर छूट जाएगा तो नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ मकान रहेगा तो मकान का दर्द होगा ही, अरे मकान बेच तो नहीं होगा। ऐसे आप अपना शरीर मानते हो जीव जी तो होगा ही, अपना नहीं मानो तो दर्द का ज्ञान होगा, दर्द व्याकुलता नहीं होगी। दो अर्थ है, सत्संग करने वाले अगर ठीक सत्संग करते हैं तो मेरा तो ये विश्वास है कि पहले जितना शरीर का अपमान करने से दुख होता था उतना अपमान करने दुख नहीं होगा। देखो भाई दुख और दर्द है, ये बात कही है फिर भी कह देता हूँ, दुख और है दर्द और है। जैसे अंगुली कट गई तो दर्द तो यहाँ होगा और दुख यहाँ होगा, दर्द तो यहाँ होगा और दुख यहाँ होगा। कब क्या करे, अंगुली कट गई, मुश्किल हुई, दुख होगा यहाँ, दर्द होगा यहाँ, दर्द अलग चीज है, दुख अलग चीज है। दर्द का दुख होता है जितना दर्द के अंगुली के साथ अपनापन है, मैं हूँ मेरापन है, तब होता है। मैं पर मेरापन तो नहीं होता। जैसे किसी हाथ में का हाथ कट जाए और घात पड़ा है वहाँ, उस हाथ को कोई काटे दुख होता है? तो हाथ तो वही है जो लगा हुआ था, तो भी हाथ वही है, नहीं लगा तो हाथ तो वही है, पर हाथ का दुख नहीं होता। क्योंकि हाथ के साथ अपनापन नहीं रहा। अंगुली की पीड़ा होती है, हाथ का हाथ कट गया उसको काट देगा तो पीड़ा होती है। तो जैसे हाथ कट जाने पर हाथ की पीड़ा दुख नहीं देती, ऐसे शरीर छूटने पर शरीर की पीड़ा दुख नहीं देगी। उस जीते हुए भी शरीर से रहते विदेह केवल हुए, विदेह राजा, विदेह विदेह का मतलब देह रहते हुए विदेह देह है, वो कोई बात नहीं, दुख नहीं होगा। परमात्मा का स्वरूप है तो भूल गए और देह मेरे इसको पकड़ लिया, देह को अपना मान लिया। जो परम अपना है, ये बड़ी भारी भूल है सबकी ही, कि जो अपना नहीं है संसार का है उसको अपना मान लिया, और जो अपना भगवान है उसको भूल गए। ये खास भूल है। अपना भगवान है ममई वारिसो जीव लोके, ये नहीं कहा पंचभूतों का अंश है जीव, ऐसा नहीं कहा, भगवान का अंश है। और जीव भूत है, जीव बना हुआ है। तो मूल भूल क्या है कि संसार की चीज है उसको अपनी मान ली। शरीर संसार का है, मन संसार का है, बुद्धि संसार की है, योग्यता संसार की है, बल संसार का है, वस्तु संसार की है, उसको अपनी मान लिया। वो अपनी मान लिया, वो अपनापन छोड़ते नहीं या दुख मिटता नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं? शरीर को अपना मानते हैं जो संसार का है, संसार से ही पैदा हुआ, संसार में रहता है, संसार में लीन होगा। कोई ऐसा है आप में जो संसार से शरीर को अलग कर दे? संसार से शरीर को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो संसार का अंश है, उसको तो अपना मान लिया। जो संसार का उसको अपना लिया। आप किन के? आप परमात्मा का अंश हो। वो परमात्मा है कि नहीं है पता ही नहीं, सुनने पर भी पता ही नहीं है। इस वास्ते ये भूल मुख्य है। तो ये भूल मुख्य रहते हुए थे स्वयं क्या है पता ही नहीं, स्वयं परमात्मा का अंश हो, क्या कहते हैं? देखो भाई, जो बात हो गई वो मत करो, अब नई शंका करो। ये तो बात मैंने कह दी, मकान मेरा है तो उसके कोले की लकीर में ही दुख होता है? नहीं होता है। अरे अपने बेच दिया, 4 लाख 500 में बेच दिया, तो तोड़ते है क्यों दुख होता है? क्या तो दुख मकान में नहीं है, दुख मेरा पर में है। ऐसे ही शरीर मेरा है तो दुख होता है, हाथ कट गया पड़ा है उसको ज्यादा होते दुख नहीं होगा, वो तो मेरा पर नहीं है उसमें। तो आप संबंध जोड़ लेते हो, उसको अपना मान लेते हो, इसी से दुख होता है। ये आपका है नहीं, क्या कहते हैं? ज्ञान जो आप बता रहे हैं ये हमको बुद्धि से ही तो हो रहा है। कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, बुद्धि मान लो, बुद्धि मान लो, कोई हर्ज नहीं होगा। बुद्धि को आप अपना प्रकृति कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, परंतु अभी बात कह रहा हूँ साथ में, वो नहीं सुना आपने? पृथ्वी से अहम तक धातु एक है, मन एक एक से सूक्ष्म है, ये भी तो साथ में कहा था। धातु एक है मन सूक्ष्म है, महाराज पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है, वायु से आकाश सूक्ष्म है, आकाश से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से अहम सूक्ष्म है, ये भी तो कहा है। बहुत सूक्ष्म है, पर है जाति ढीले वाली। अब एक बात बताओ, शरीर आपका है, आप मानते हो शरीर मेरा है, शरीर से सुख होता है, शरीर से दुख होता है, शरीर मेरा है, तो आप शरीर में शरीर को आप बढ़ा सकते हो, शरीर को बदल सकते हो क्या? शरीर को एक रस रख सकते हो क्या? शरीर को बीमार नहीं होने देते हो क्या? शरीर पर, इंद्रियों पर आपका वश चलता है क्या? प्राणों पर आपका वश चलता है क्या? मन पर आपका वश चलता है क्या? बुद्धि पर आपका वश चलता है क्या? तो सीधी एक जगह पर आपका वश नहीं चलता, वो आपका नहीं है। आपका हो तो आपका वश क्यों नहीं चलता? आपकी स्वतंत्रता चलती है क्या? शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर आपकी स्वतंत्रता चलती है? नहीं चलती है तो अपना कैसे? इस मकान में मानो मेरा है, नष्ट होने में मेरे दुख होगा, इसको अब ले जावे तो मेरे को निकाल देंगे, बैठने नहीं जाएंगे, मेरा पना रहेगा, तख्ता मेरा है, कह दू मैं या लोग उठा देंगे यहाँ से, तख्ता मेरा है, हटे यहाँ से, बैठने नहीं देंगे, तो मेरा मना हुआ है कि मेरा है? केवल मना हुआ है। तो मेरा पन होता तो उस पर मेरा बस चलता, ये प्रबल बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। थोड़ा ध्यान दो इस पर, शरीर पर आपका बस चलता है क्या? आप शरीर को जैसा करना चाहे वैसा कर लोगे हो क्या? जैसा रखना चाहो रख लेते हो क्या? कम से कम बीमार नहीं होने दो तो आपके बस में ही नहीं होने दोगे क्या? आपका शरीर पर बस चलता है, मन पर चलता है, इंद्रियों पर चलता है, आपका स्वतंत्र जो अपनी चीज है, हाथ मेरा यूं करो यूं करूं, ऐसे सबको मेरी मर्जी होता मैं करूं, मर्जी आप जैसा रखूं, कि ये रख सकते हो क्या? कहा तो अपने मर्जी के मुताबिक इसको रख लो, और नहीं तो अपना मत मानो। तीसरी बात आप बताओ क्या करें? तीसरी आप बताओ, अपना है तो अपने बस चलना चाहिए, किंचित मात्र भी बस चलता है क्या? और बस चलता कोई मरेगा? कोई मरना चाहता है क्या? तो बिना चाहे मरना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर अपना कैसे हुआ? खूब आप विचार करो इस बात पर, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। शरीर अपना मानते हो, अपना नहीं है, अपना होता और शरीर पर आपका बस चलता, आपकी मर्जी आवे जन शरीर को बना लेते, शरीर को चाहे जैसा बना लेते, चाहे जैसा कर लेते, चाहे जैसा रख लेते, तो आपका मन पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर कोई बस नहीं चलता, तो फिर चाहे तो आप इस बस चला तो आपका मान लो, और बस नहीं चलता अपना मत मानो। तीसरी बात आप बताओ क्या करें? मेरा माना है क्या? शरीर को मेरा माना है? किसने माना है? आपने, आप इनका मालिक, आपका शरीर मालिक है, शरीर का आप मालिक हो, बताओ। मालिक तो मालूम होता है। नहीं, शरीर का मालिक आप हो, आपका मालिक शरीर है? शरीर के मालिक है आप, तो आपने माना शरीर मेरा। स्वीकार करते हो आप इस बात को? ठीक माने कि शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये जो बात कही जाती है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, सुर दुर्लभ शरीर ग्रंथन गावा, तो दुर्लभ शरीर मेरा है। तो शरीर आपका नहीं है, शरीर के द्वारा काम करो कि वो आपका है। शरीर का अच्छा काम करो तो अच्छा आपको फल देगा, और बुरा करो तो आपको फल देगा। घोड़ा होता है आपका नहीं होता, पर घोड़े कर्म काम करके वो आपका होता है। ऐसे शरीर के द्वारा किया जो कर्म वो आपका होता है, शरीर आपका नहीं होता। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात है। आप शरीर हो क्या? शरीर को तो बाढ़ देते हैं, आप बच जाते हो। शरीर आप होते तो शरीर के साथ बच जाते हो, तो आप नहीं हो शरीर, आप शरीर नहीं हो। शरीर मेरा है तो इसमें बस चलाओ, इसको बस कराओ, और मेरे लिए है तो आपके लिए कोई काम बाकी नहीं रहना चाहिए। शरीर आपका मिल ही गया, खत्म हो गया। छोरा रोता है माँ नहीं मिले तो माँ मिलने पर रोना बंद हो जाता है। आपका शरीर और शरीर मिलने पर आपको कोई चिंता दुख नहीं होना चाहिए। बस शरीर मिलने से क्या हो, आपकी चीज नहीं मिली। परमात्मा का अंश होते हुए पकड़ लिया शरीर को, अहम को पकड़ लिया, मैं को, अंश तो परमात्मा का पकड़ लिया, मैं को, अहंकार को। अब अहंकार तो अपना हो गया, परमात्मा पता ही नहीं, सुनिए अहंकार, मैं शरीर, मैं परमात्मा का हूँ। अगर आप परमात्मा के हो तो आपको सुख दुख क्यों होना चाहिए, परमात्मा जाने। पालन करे तो परमात्मा करो, नहीं करो तो खुशियां जो करो। लड़की ससुराल चली जाती है तो लड़की का पालन पोषण ससुराल का ले करते हैं, पीर वाल करते हैं। जैसे भगवान के आप हो जाओ, शरीर की चिंता मिट जाएगी। सच्चे हृदय से परमात्मा हो जाओ, शरीर की चिंता रहेगी। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जयो सो प्रतिपाल श्री रामदास को, जिसे जन्म दिया वही पालेगा। हमें क्या मतलब उसे, पाले न पाले हमें क्या पंचायत है इसमें। भगवान पर निर्भर होते हैं, वे चिंता नहीं करते, शरीर के रहने की चिंता नहीं करते। चिंता कर क्या लोगे, चिंता करो तो मरोगे, निशान देखो तो मरोगे, अन्न खाओ तो मरोगे, अन्न नहीं खाओ तो मरोगे, मरना जरूरी है। फिर चिंता इस बात की, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, एक ही परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। वही आपकी जिस मर्जी लगाओ, ये पद छेड़ो मत, आपकी जिस मर्जी लगाओ। पहले ये तो कह दो, मैं का रूप कई होता है, मैं का रूप एक दो नहीं होता, सैकड़ों होते हैं। बाप के सामने गए तो मैं बेटा हूँ, बेटे के सामने मैं बाप हूँ, स्त्री के सामने पति हूँ, बहन के सामने मैं भाई हूँ, माँ के सामने मैं बेटा हूँ। आप कौन हो बताओ, मैं का सैकड़ों रूप है, आप क्या हो बताओ, बेटा हो, बाप हो, दादा हो, पोता हो, क्या हो आप बताओ। अनगिनत रूप होते हैं। स्वयं जो बढ़ते हो, बाप बनते हो, बेटा बनते हो, पति बनते हो, पुत्र बनते हो, वो बने हुए, और आप हो, हूँ ये आप हो, बनावटी घड़े है, अहं का बनावटी रूप है, आप जो है वो आपको स्वरूप है। कैसे मिटेगा, पीछे कहते हैं कब, ये तो पहला समझो कि मेरा स्वरूप है क्या मैं, ये आज विचार करना है। बिताने के बाद भी बता देंगे, मैं मेरे जैसे पढ़ी है उसे अनुसार बता दूंगा, मैंने जितना अध्ययन किया है पढ़ाई वैसे बता दूंगा, अधिक तो मैं बता सकता नहीं। क्यों, कैसे बताऊं बताओ, मैं जानू जितना ही कहूंगा अधिक क्या दूंगा, आप नहीं जाने वो कह दोगे। कोई अब बाइबल की आई पूछे तो आप पूछे बता दूंगा, कुरान की आयत पूछे बता दूंगा, तो मैं जिसे जानते हूँ मैं बता दूंगा। परंतु आज ये बताओ कि शरीर मैं हूं क्या, शरीर मेरा है क्या, ये दो बात पहली। तो शरीर मेरे लिए है क्या, आपके लिए शरीर नहीं है, शरीर का काम आपके लिए है, शुभ काम करो तो आपके लिए, अशुभ करो तो आप, जैसे कोई घोड़े पर चढ़ के घोड़े से अच्छा काम करे तो ये आपका, बुरा करो तो आपका, घोड़ा तो आपका नहीं है, रथ पर बैठ करो जैसा आपका काम, रथ थोड़े ही काम करेगा। करना चाहिए भजन, राम जी को याद करो, भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं करे देखे निंदाले, आप स्वार्थ राम जी शिवर त्यारे विधि शिव कालू के नरका में डारे, नहीं शिव शिवर निंदाले। जैसे पहले अहम को पकड़ा है, मेरे को प्रकृति को पकड़ा है, फिर पकड़ लेगा, नहीं फिर नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा ना। तो आप जैसे आपको हिंदी लिखना आ गया तो हिंदी भूल जाओगे, पहले याद थी हिंदी, क ख याद थे पहले, फिर भूल जाओगे। ये तो भूल सकते हो, बट आप भूलोगे नहीं। यज गात्वा न पुनर्मय, जिस रहने के बाद फिर पुनर् नहीं होगा। यज गात्वा न पुनर्मोहूंगा, इस बात को सिद्ध करो, आप शरीर नहीं हो। शरीर मिला है और बिछड़ेगा, मिलेगा और बिछड़ेगा, वो आप कैसे होगा, आपका कैसे होगा? तो शरीर मिला है और बिछड़ेगा, सच्ची बात है। तो मेरा जन्म मेरे क्यों बिछड़े, मत बिछड़ने दो। तो आपका पर्स चल रहता है तो मरने मत दो, इसको रख लोगे तो फिर आपका कैसे है? तो आप कहेंगे, लोग कहेंगे मेरी चीज है, पर हमारे हाथ की बात नहीं। हम इसके राजा है यहाँ का, कहीं मकान बनाने हैं आप लिख दो। ये तो मैं नहीं लिख सकता, लोग पागल आदमी है, राजा मैं हूँ, आगे नहीं देश के मकान बनाने लिखे। तो पागल कहेगा लोग, तो बेहोशी बेहोशी बेहोशी की बात है। ये बात आप मान लो, कृपा सिंधु, आप शरीर नहीं हो। शरीर और शरीरी का भेद बताने के लिए ही 11 में से 30 श्लोक है। ये पढ़ो आप, तत्वेदनी पढ़ो, साधक समझनी पढ़ो, मूल पढ़ो, आपकी मर्जी आवे उन्हें समझो, आप गहरा उतरो। यही भेद बताया है 20 श्लोकों में, अलग अलग बताया है। देह और देह का भेद बताया है, समझो। और नहीं समझो आए मेरा, मैं कह दूंगा, मैं नहीं बता सकूं, और पूछ लो, अच्छे पंडितों को पूछ लो, जानकार को पूछ लो। जितना मैं जानकार हूँ, ज्यादा जानता हूँ, उतना पता ना, मैं कपट करूंगा नहीं, धोखा दूंगा नहीं, सच्ची बात कहूंगा। इतनी दूजे ने पूछ लो, कोई ठेका नहीं है मेरा। इस वास्ते शरीर स्वयं क्या है, स्वयं आप शरीर धारण करने वाले हो। जो शरीर को छोड़कर चले जाते वो आप हो, जो शरीर को धारण करते वो आप हो। आपका क्या है, आपका परमात्मा है, परमात्मा आपके आप हो, ये तो है सच्ची बात। अब शरीर संसार का है, मन संसार का, बुद्धि संसार की है, बल संसार का है, योग्यता संसार की है, चीज सब संसार की है, आपकी नहीं है। आपकी तो आपके वश में है, क्या बताओ। अवस्था संसार की है, घटना भी संसार की है, क्रिया भी संसार की है। उस संसार की चीज को अपनी माना, ये है बेईमानी, इसी से दुख पा रहे। तो एक तो संसार की है, एक हमारी, एक परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, ये सभी संसार का, योग्यता संसार की, बल संसार का, बुद्धि संसार की, मन बुद्धि इंद्रिय संसार की, शरीर संसार का, उसको अपना मत मानो, निहाल हो जाओगे। फिर अपना मान के रख सकोगे नहीं, दुख पाओगे, सिवाय कोई फायदा नहीं है। सिवाय दुख के को फायदा है, उसके सिवाय फायदा कुछ नहीं। क्या फायदा बताओ, सिवाय दुख के कुछ फायदा नहीं है। यार सच्ची बोलो, हम जो इकट्ठे हुए हैं इस बात के हुए हैं, यही हमारा काम है। यहाँ हमारा काम यही है कि शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। कहना आपका भगवान है, आपके लिए भगवान है, भगवान के आपको। अब भगवान को राजी करना हो, भगवान से प्रेम करना हो, तो भगवान को अपना मानो और संसार की सेवा करो। जिस माँ के बालक की सेवा करो तो माँ राजी होगी कि नहीं? ऐसे संसार भगवान का है तो संसार की तो सेवा करो, और भगवान को अपना मानो, दो बात है। सेवा करो संसारी, जो संसार की चीजें लिए बैठे हो, इस बार संसारी सेवा करो, संसारी सेवा लगा दो, और अपने आप को भगवान में लगा दो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और संसार का है तो भगवान मेरा, इस बात प्रेम होगा। और भगवान के संसार की सेवा करो तो भगवान प्रेम होता। तो आप सेवा करो तो भगवान को प्यारे लगोगे, और अपना भगवान को मानो तो भगवान आपको प्यारा लगेगा। भगवान को आप प्यारे लगो, आपको भगवान प्यारा लगे, इसी बात। भगवान प्यारे, भगवान को प्यारे कैसे लगोगे? भगवान की जनता की सेवा करो, भगवान के संसार की सेवा करो। किससे? जो भगवान संसार की है उसी से। आपका क्या लगता है, शरीर संसार का, बल संसार का, विद्या संसार की, योग्यता संसार की, इसको संसार की सेवा में लगा दो, भगवान राजी होंगे। यार अपने वो भगवान में लग जाओ, राजी होंगे। प्रहलाद जी ने किया। प्रहलाद जी कहते हैं पिता का शरीर है, इसको काटे कुछ भी करे, कभी बोले ही नहीं। मैं भगवान को याद करता हूँ, उसको पिताजी क्यों बोले? मैं खुद तो पिता का परमात्मा का अंश हूँ, ये पिता का अंश है, पिता का अंश हो काटो टुकड़ा करो, मैं कभी बोलते ही नहीं। मैं परमात्मा को मैं स्वयं हूँ उसका अंश हूँ, उसका भजन करते हो, पिताजी मना क्यों करे? वो पिता तो मना करते ही नहीं तुम्हारे को, विचार क्यों देता है इसका? क्या तो मेरा है इसे देता हूँ, ठीक दे दो काट दो। दोनों बात राजी हो गए। ये तो मैं ये बताया कि भगवान सेवा करो तो भगवान को आप प्यार लगोगे, और भगवान को अपना मतलब अपने को भगवान प्यार लगेंगे, सेवा नहीं करो तो भगवान तो प्यारे है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय भगवान का प्रेम सबका, आप सेवा करो न करो, भगवान को मानो मत करो, भगवान का खंडन करो, भगवान नहीं है तो भगवान का प्रेम रहेगा। कुपुत्र जाए तो कुछ कुमाता नहीं होती, पूत का पूत होता है, माता कुमाता नहीं होती। भगवान तो कृपा रखेंगे, आप मानोगे तो आप ज्यादा निहाल हो जाओगे, नहीं मानो तो दुखी पाओगे। भगवान राजी हो जाएंगे, भजन से भी राजी हो जाएंगे, सेवा से भी राजी हो जाएंगे। ये तो दोनों की बात बताई कि भगवान के मन की आप करो, आपके मन की भगवान करे, ये बात है। प्रेम होगा भगवान का, प्रेम सेवा के अधीन नहीं है। सेवा करो मत करो, भगवान मानो ही मत, भगवान को मानो ही मत, भगवान है ही नहीं, खंडन करो तो भगवान को बुरे देगा। टावर है यही तो ब्रह्मा जी ने कहा है, महाराज गर्भ में रहते हैं और बाल लात मारता है तो माँ नाराज होती है क्या? उत्क्षेपण गर्भगत छिपा रहे हो क्यों? मैं तो आप में हूँ, बच्चा ले गया तो गर्भ में पड़िया लात मारू, पेट में खाल में आएगा नहीं। स्वयं कौन है? स्वयं आप हो जो मालिक हो, अपने को शरीर का मालिक मानते हो, शरीर को अपना मालिक मानते हो। स्वयं कौन हो? आप शरीर का मालिक हो, शरीर आपका मालिक है, ये बताओ। इनका प्रश्न था स्वयं का है, तो कोई आपको आप वो स्वयं हो, शरीर स्वयं नहीं है। नारायण नारायण नारायण देव सूचना राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 16 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।